zaten veya başlığını atmamışlar zaten. Yani sohbetlerin hepsi var şimdi. Var ya Hüseyin yakalamadı. Yani bir yerde sadece muhkem diye geçiyor. Onu tıkladığında bir 20 dakikalık. Şimdi geçiyor. Bakalım. Bazen anlattığım bir şeyi anlatırken ne de ondan sonra soru sormuyorsunuz. Çok net anlattığım bir şey bir müşkülat gibi gelip sorduğunuzda sigortaların hepsi gidiyor biliyor musunuz? Ne anlatıldığında bir şey diyorsunuz ne de anlattıktan sonra onu dinleyip gelip soru soruyorsunuz. 6 ay geçtikten sonra o kadar net anlatılmış birkaç kere anlatılmış bir şeyin bir problemmiş gibi gelip soruyorsunuz. Şimdi iyi dinle, kulaklarını aç. Hud suresinde 1 numaralı ayet. Tamam. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu. Thumma fussilet. Elif lam ra. Bak şimdi. Bu kitap muhkem ayetleri ayetleri muhkem kılınmış ve sonra tafsil edilmiştir. Yani kitap deyince kitabın muhkem olduğunu söylüyor. İkinci ayeti kerimede Allahu nezzele ehsenel hadisi kitaben müteşabihen. Allah sözlerin en güzeli ve müteşabih olan bir kitap indirmiştir. Zümer yürümüş. Bak hemen müşkülatlı görünler. Herkes hevesli geliyor. Bu bir. Anladın mı bunu? Şimdi dön. Bunun ikisi de ayet-i kerime mi? Ali İmran 7'de de bu kitabı sana indiren Allah bunun ayetlerinin bir kısmı muhkem kılınmıştır. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât. Ondan bir kısmı muhkem kılınmış. Yani o kitabın ayetlerinden bir kısmı muhkem kılınmıştır. İşte bunlar kitabın anası özüdür. Ve uharu müteşâbihât. Geri kalan kısmı da müteşâbihtir. Üçü de Kur'an'dan mı? Kitabın tamamını muhkem söylüyor. Kitabın tamamını müteşabih söylüyor. Burada kitabı ikiye ayırıyor. Bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih. Burada. Kitabın anası ve özü olan kısım hangisi? Muhkem. Muhkem olan ayet. Geri kalan ne anlıyorsun şimdi? Onlar kitabın muhkem, birisi muhkem, birisi kitabın müteşabi. Bu da ikiye ayırıyor. Bu ayetlerin içinde hangisi daha tafsilatlı? İki ayet. Ha? O zaman kitap muhkem kılındı derken kitapta muhkem ayetler var. Müteşabih ayetler var. Ha bu da ayeti kerime ikiye ayrıldığını söylüyor. Müşkülat nerede Allah aşkına burada? Bizim üçünü bir araya getirmemiş. Yok. Getirmişsin üçünü. Ama hemen üçünü birbirine ters görmüşsün. Burada şimdi kitabın muhkemi am mı? Evet. Kitabın müteşabihli am mı? Evet. Öyle mi? Şu ne? Has. Ha? Daha tafsilatlı. Has tafsilatlı. Demek ki kasıt bu. Şimdi müteşabih ayetleri bile anladığında müteşabih ayetlere inanmak, iman muhkem mi? Evet. Tabii. Anlamı sana yasaklanıyor. Ona iman değil. Her tarafı böyle. Bu yönüyle hepsi muhkem mi? Evet. Güzel. namaz hüküm olarak Kur'an'da geçiyor. Muhkem mi? Ama Kur'an'daki şekliyle müteşabih. Salat kelimesi. Dua mı kastediyor? Yoksa tekbirden selama kadar olan ibadet mi? Oradaki müteşabih anlamı ne? Yani peygambere sormadan bunu anlayamazsın. O sana anlatıyor bunu. İleri gittiğinde müteşabihlerin muhkemin Allah Allah bugün herhalde çocuklar bir haftanın şeyi. Geçtik. Minhu ayatun muhkemat. Sana kitabı indiren o Allah'tır ki bu ayet medeni bir ayettir. Medine'ye gelene kadar Allah birçok ayet indirmiştir. Kitabı indiriyordu. Bunu peygamber bilmesine rağmen tekrar zikretmesinin anlamı ne? Bilmiyor muydu bunları indiren Allah olduğunu? Ha? Biliyordu. Ama neden dendi? Minhu ayatun muhkemat. Burada minhu'daki ha damiri kitaba aittir. Min ba'diyet ifade eder. Bu kitabın bazı ayetleri muhkemdir. İşte onlar hunne ummul kitab, kitabın özü ve anasıdır. Ve uharu, bir kısmı da müteşabih demiyor. Ve uharu, geriye kalanlar müteşabihtir. Aslı koyuyor. Şimdi bu ayet neyi gösteriyor? Önemli olan hangisiymiş? Muhkem olanlardır. Geri kalan müteşabih. Devam ediyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Kalplerinde batıla meyil hastalığı olanlar فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Kalbinde batıla meyil hastalığı olanlar fitneyi düşünerek, isteyerek bunu müteşabihlerine uyarlar. Burada müteşabihlerle uğraşmaktan, uymaktan yasaklanıyor mu? Sakındırılıyor muyuz? Bu ne anlama gelir? Uğraşmanız gereken muhkem olan ayetlerdir diyor. Kafanı paşa gönlüm. Bir şeye değineceksiniz diye mi? Sanki özel bir şeye. Paşa gönlüm bilirsin. Bilgi çalışıyor değil mi? Sonra da silebilir miyim keyifli olan yeri? Çalışıyor, pilleştirilmeyi. Evet. Bu o zaman muhkemle uğraşmanız gerekir anlamını taşır mı? Peki müteşabihlerle bizi sakındırdıysa bu sakındırma am mı? Bak şimdi geneli sakındırma taktiğinde onunla uğraşan kim uğraşırsa uğraşsın genellilik burada. Onunla uğraşan kalbinde batıla meyil hastalığı olandır diyor. Bu bir. İkincisi devam ederken وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ. Bunun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez diyor. Tevilin manası ne lan buradaki? Anlamını, tefsirini. Şimdi burada bunun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez derken ne dedim ben en son Cemil? Bunun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez derken dediniz. Bir, Allah herhangi bir şeyi kendisine ait kılmışsa aynen وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez diyorsa وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ diyorsa bunun tevhidini demek ki Allah'tan başka kimse bilmez, bildirmemiş çünkü. Geliyor şimdi burada iki tane müşkülat, iki şekilde müşkülat var diyor. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Buradaki vavu, vavu atıf kabul edip وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ de duruyor, vakfe yapıyor. Bunun tevilini Allah ve ilim ehlinden başka kimse bilmez. Allah kendine ait bir şeyde hiç kimseyi kendine ortak kılmamıştır. Olduğunu düşün şimdi lügat yönüyle. Peki cümlenin devamına gitmen için Şankiti bunu Edvaul Beyan'da anlatır. Yekuluna. Bu cümlede bir vav-ı iptidaiye lazım. Hem de cümle müstakim değil. Kim diyor bunu? İlim ehli Allah. O zaman cümle geriye dönecek. Allah demiyor. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Bu mübteda haber, ilimde rasih olanlar diyorlar ki biz de mi biliriz diyorlar. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Bunun ikisinin de Allah katından olduğuna biz iman ettik. Neden bu? Madem bilinmeyecek, anlaşılmayacak bir şeydi, Allah bunu niye indirdi o zaman diyorlar o reddedenler. Amr ibn el-As'tan gelen rivayette, ki Ayşe'ninkine gelmeden evvel İbn Abbas'tan gelen mübteda haber ne anlama geliyor böyle? Lügatı başka zaman görürüz. Oldu mu? Hemen adamlar başka yere sapmak için yani fırsat bekliyorlar ha. Bak şimdi Amr ibn el-As'tan gelen rivayette Allah Resulü şöyle diyor. Şüphesiz Kur'an bir kısmını yalanlasın diye inmemiştir. Ondan bildiklerinizle amel edin, müteşabih olanlara ise iman edin diyor. Söz kime ait oluyor? Peygamber'e ait, Hazreti Muhammed'e. Demek ki başı dinlemez değil mi? Amr bin As'tan gelen dediniz. Ve peygamber diyor ki dedim. Kur'an'ın bir kısmını yalanlamak için inmemiştir. Evet. Devamı nedir hocam? Ha? Öylesi müteşabih olanla iman edin. Kime öyleyse deniz kısmı kısmı kime uyuyun müteşabih olanla iman edin. Evet. Anlaşıldı mı? Son cümleyi Ayşe validemizin hadisindeyse Buhari müslim şöyleydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Sana kitabı indiren odur. Kitabın bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden ayetlerdir ki bunlar kitabın esasıdır, yani anasıdır. Diğerleri ise müteşabih, muhtemel manalı veya manası açık olmayan ayetlerdir dedi. Kalplerinde zevk, şüphe ve batıla meyil etme hastalığı olanlar fitne çıkarmak ve hevalarına uygun tevil, tahrif yapmak için müteşabih olan ayetlere uyarlar, uğraşırlar. Halbuki onun müteşabih ayetlerin tevilini ancak Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ve rasih olanlar, ilimde rasih olanlar, yüksek payeye erenler biz ikisinin de Allah katında, muhkeminde, müteşabihinde Allah'tan olduğuna inandık derler diyor. Ayşe dedi ki Allah Resulü ayet okuduktan sonra müteşabih ayetlere uyan kimseleri gördüğünüzde Allah'ın Kur'an'da onlardan sakının dedikleri diye tesmih ettikleri bunlar. Binaenaleyh onlardan uzak durun. Sakın diye dediği yer neresi hocam? İşaret ettiği yer. Ali İmran'daki mi? Orası. Hadis. Ha işte hadis. Yani müteşabihlerle uğraşanlardan sakınır. Hocam İbn Abbas'tan bu noktada bir şey biliyor musun? Ne gibi? Bunun tersini söyleyeyim. Sahih getirsinler. Tersi değil, İbn Abbas'tan aksine var. Ayşe anlaşılabileceğine var. Dair. Efendim? Anlaşılabileceğine dair. Bunu Necm kitabında anlatıyor hocam. Efendim? Bu kadarıyla bu isim esfat devriyle. İbn Abbas'tan getiriyor orada. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Allah'u Azze ve Celle anlaşılmaz diyor mu? Bu bir. İki. Peygamber onlardan sakının diyor mu? Bu iki. Üçüncüsü İbn Abbas'tan getirdiklerine kim sahip demiş? Zayıf mı? Önce böyle yaklaşacağım. Çünkü onu anlamaya diyelim ki hiçbir yerde bir rivayetin sahip ve zayıf olduğunu sormaya imkanı yok. Değil mi? Şimdi ayet ne olsun efendim? gözüm hocam bir şey herhalde yani bir yok kaptırdım. Yaşlanıyorum. Ben değdikçe kızardık. Şeyin dediği gibi karası gibi herhalde. İlk o cümleyi nasıl dediniz hocam baştan? Cüneyin sahih olup olmadığını öğrenmenin yok. Bir rivayetim. Sahihliği ve zayıflığı hakkında birisine soru soracak bir ortamın olmayabilir. Ekseriyette böyle şimdi. Ayet-i kerimedeki netlik anlaşıldıktan sonra peygamberden gelen hadis-i şerifte bunlarla uğraşanlardan sakının diyor. Bu bir şimdi. Ayşe'den gelen Buhari müştür sahih bir hadis. Ondan sonra Abni Amr ibn As'tan gelen hadis size gelince biraz daha yani peygamberde kalıyorsun bulunmadı çünkü peygamberin ayet. Kur'an'da muhkem olanlara iman edin ki İbn Abbas'tan aynı rivayetler. Ona baktım da o yaprak burada mı yok diye şey yaptım. Onu göstereyim. İbn Abbas'ın kendisinde anlaşılmayacağı da rivayet mi var? Tabii. Muhkemine iman edin. Muhkemlerine iman edin. Ve amel edin. Ve muhteşem müteşabirlere sadece iman edin. Bu Amr İbn Abbas'tan değil mi? Tabii. Yok şu. Bu değil. Bu en sonki anlattığım İbn Abbas'tan olan. O İbn Abbas'tan, Amr İbn Abbas'tan olan başka. Amr İbn As var. Amr İbn As'tan olan başka. Amr İbn Abbas'tan gelin değil. İbn Abbas'tan. Amr İbn As'tan. Sen dedin. Muhkem de demiyor. Anladıklarımızla. Bir de şakı olanlardan iman ediyor. Sohbetle de hocam. Ama الذين في قلوبهم زيغ يعني اهل الشك فيعملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فليس الله عليهم فلبس الله عليهم ما يعلمون قال يوم القيامة لا يعلمون إلا الله وما يعلمون. Ve bunun tevilini İbn Abbas'tan var ayrıyetten onu konuşmuş. Bu neydi hocam? Yine İbn Abbas'tan ama başka bir şey. Ve bunun tevilini Allah'tan başka kimse bilmedi. Kelimeleri mi açıklıyor hocam? Evet.